Alors, ça va, ça. Toujours la balavade. Cheikh al-Islam. Mohamed ibn Abdel Wahab. Ibn Suleyman. Al-Tamimi'nin. Kitab-ı Tevhid adlı eserini şerh etmeye devam ediyoruz. Bugünkü dersimiz bu kitabın ikinci dersi olacak. Geçen hafta kitabımızın ilk bölümünü, kitabımızın ilk babının bir kısmını alabildik. Geri kalan bir kısmını tamamlayamamıştık. Kaldığımız yerden inşallah bugün devam edeceğiz. Ama önce ezberleriniz var mı? Bu tevhidi ezberlemeye çalışan, ayetleri, delilleri ezberleyen. Herhalde burada yok. Belki Hollanda'da vardır. Neyse. Buna soralım. Müellif bu vapta, geçen hafta almış olduğumuz bu vapta, cinlerin ve insanların yaratılma gayesini, neden yaratıldıklarını açıklayan, buna delil olan bir ayet zikretmiştik. Neydi bu ayet? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri ancak ve yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım. Bu ayet Allah-u Teala'nın insanları ve cinleri yaratma gayesinin, onları yaratmak istemesinin ne olduğunu bize açıklamakta, ortaya koymakta. Buradaki illa liya'budun ayetini elef nasıl tefsir etmekteydi? İlla liyuvahhidun. Ne yapsınlar? Beni tevhid etsinler. Yani buradaki ibadetin manası yalın mana olarak sadece ibadet etmek değil. İbadetle birlikte ne olacak? Tevhid olacak, birleme olacak. Yani ma'bud olarak, me'luh olarak, ibadet edilen olarak Allah'a ne yapılacak? Tevhid edilecek. Ne demek tevhid edilmesi? Dirlenmesi. Yani ibadetin her türünde, ibadetin tüm alanlarında ne yapılacak? Allah-u Teala dirlenecek. Sonra müellif rahimahullah bizlere peygamberlerin, rasullerin gönderilme gayelerini, gönderildiklerinde insanlara neyi anlattıklarını, neyi insanlara, kavimlerine, topluluklarına neyi davet ettiğini açıklayan ayeti zikretmişti. Bu ayeti ezberleyen var mı? Evet. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنِعْمُ اللّٰهِ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُونَ Evet. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا Ne diyor burada Ömer? Biz ne yaptık? Her ümmete yakınsın gönderdik. Evet. Onları uyarsın diye. Onları ne yapsın diye? Tavukta şey, Allah'a ibadet edip tavuktan sakınmaları için. Evet. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنِعْمُدُ اللّٰهَ وَاَسْتَنِبُ الْتَاغُونَ Bizler her ümmete, her bir kavme yalnızca Allah'a ibadet, onların yalnızca Allah'a ibadet etmelerini, onlara söylemeleri ve tağuttan da sakınmaları, kaçınmaları için her ümmete bir ne yaptık? Rasul gönderdik, elçi gönderdik. Tağutun tarifi neydi? Tağutun tarifi. Tağut nedir? Sözlük olarak, önce tağut nedir sözlük olarak? İbadet olunan her şey. Sözlük olarak. Tuğyan. Tuğyandan taga, tuğyan, taban, haddi aşan dedik. Evet, şer'i manası? İbadet edilen her şey, her yönelik şey tağut. Allah'tan gayrı ibadet edilen her şey tağuttur. Bitti. Böyle böyle. İbn-i Kayyim ne diyordu? İbadet ederek, itaat ederek, itibar ederek, her şey. Kulun kendisiyle haddi aştığı her şey. Kulun kendisiyle haddi aştığı, itaat ederek, ibadet ederek, ittiba ederek, tabi olarak haddi aştığı her şey nedir? Tağuttur. Sonra müellif rahimahullah İsraf suresinde olan ayetleri zikretmişti. Ve Nisa suresinde olan ayeti zikretmişti. Daha sonradan En'am suresindeki ayeti zikrettikten sonra bize Abdullah İbni Mesud'un hadisini almıştık. Abdullah İbni Mesud'un hadisi neydi arkadaşlar? Abdullah İbni Mesud kim Allah'ını kullanıyor? Evet. Üzerinde peyamasan vasiyeti bulunan bir şeye bakmak isterse ne? Vasiyetine, son sözüne bakmak isterse Allah'ın şu ayetleri. Allah'ın şu ayetlerini okusun demişti. Neydi Allah'ın şu ayetleri? Ortak koşmayın. قُلْ تَعَالَ الْأَطْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِاللّٰهِ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Nedir Allah-u Teala'nın haram kıldığı şeyler? Allah'a hiçbir şey ne yapmamak? Ortak koşmamak. Ondan sonra ayetin devamında ne diyor? فأن هذا صراطي مستقيما. وبهم من ذو الصوري وذو فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صار على ثلاثة Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu hadise geldik. Bu hadiste Nebi aleyhissalatu vesselam eşeğe binmekte ve arkasına da Muaz bin Cebel'i oturtmaktaydı. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Muaz bin Cebel radıyallahu anh'a diyor ki Ya Muaz, etedri ma hakkullahi alel ibad. Ey Muaz, Allah'ın kulların üzerindeki hakkını biliyor musun? Dikkat ederseniz bu kitabın adı neydi? Bizim okuduğumuz bu kitabın adı. Allah'ın alel abid. Allah'ın kulları üzerindeki olan hakkını açıklayan tağut tevhid. Tevhid kitabı. İşte bu dikkat ederseniz biz müellifin bir özelliğini zikretmiştik. Müellif burada rahimahullah bu kitapta zikrettiği hadisler ve ayetleri kafasına göre başıboş bir şekilde zikretmemiş. Koymuş olduğu ana başlık olan Kitab-ı Tevhid'e ve daha sonradan gelen bak başlıklarına uygun olarak yapmıştır. Her birini çizmiştir, tensip etmiştir, düzenlemiştir. İşte aleyhissalatü vesselam soruyor. Diyor ki, ya Muaz, etedri ma hakkullahi alel ibad. Allah'ın kulları üzerindeki hakkını biliyor musun? Allah'ın kulları üzerindeki hakkını biliyor musun? Nedir? Ve ma hakkul ibadi alallah. Allah'ın üzerinde kullarına olan hakkı var. Bunu biliyor musun? Kulların da Allah'ın üzerinde bir hakkı var. Ne diyor Muaz bin Cebel? Allah ve Resuluhu a'lem. Allah ve Resulü ne yapar? Daha iyi bilir. Onlar bilir. Sonra aleyhissalatü vesselam diyor ki hakkullahi alel ibad en ya'buduhu ve la yushriku bihi şey'en. En ya'buduhu. Allah'ın kulları üzerine koyduğu bir hak var. Onlardan istediği bir şey var. O ne? En ya'buduhu. Ona ibadet etmek. Ve la yushriku bihi şey'en. Ona hiçbir şeyi ortak koşmamak. Eğer kullar Allah'ın kendi üzerlerinde olan bu hakkını gerçekleştirdikleri takdirde Allah-u Teala'nın kendi üzerine vacip kıldığı, gerekli kıldığı kullarına faziletin gereği, ikramı gereği verdiği, ikram olarak verdiği bir hak var. Kullarına diyor ki bu hak da nedir? Benim kendi üzerime sizin adınıza verdiğim bir haktır. Evet, ehl-i sünnet ve cemaat böyle inanıyor dedik. Yani Allah Teala dilerse kendine bazı şeyi ne yapabilir? Vacip kılabilir, farz kılabilir. Dilerse bazı şeyleri kendine ne kılabilir? Haram kılabilir. Ne diyor hadiste? Ya ibadî ne diyor? İnni zalamtu zulm, inni haramtu zulme alâ nefsî. Ben zulmü kendi nefsime ne kıldım? Diyor Allah Teala. Haram kıldım. Yani Allah Teala dilerse kendine bazı şeyleri haram kılar. Dilerse bazı şeyleri kendine ne yapabilir? Vacip kılabilir. Ehl-i sünnet ve cemaat bu şekilde inanıyoruz. Nedir Allah Teala'nın kullarına ikram olarak bahşettiği, lütuf olarak bahşettiği, fazlı keremiyle verdiği bu hak? Nedir bu hak? O da şirk etmeyenlere diyor ki اَلَّا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا. Kendisine hiçbir şeyi ortak koşmayan ne yapmak? Azap etmemek. Allah Teala'nın kullarına ikram ettiği, bahşettiği bir nimet. Diyor ki Muaz bin Cebel radıyallahu anh. Muaz bin Cebel ne zaman vefat etmişti hatırlıyor musunuz? Geçen hafta söylemiştik. Muaz bin Cebel Hizri 18'de. Aflak Mesut 31'de. Kultu ya Resulallah efela ubeşşirun nas. Bunu insanlara müjdeleyeyim mi? Yani bu müjdeyi. Bu mutlu haberi insanlara vereyim mi? Allah Resulü aleyhisselatü vesselam ne diyor? La tubeşşirhum. Onlara ne yapma? Bunu haber verme, müjdeleme. Niye? Feyettekilû. Onlar bunu duyarlarsa ne yaparlar? Buna güvenirler. Bu hadise sırtlarını değerler. Çünkü amellerde gerçeklik yaparlar. Bu hadisi Buhari Müslim rivayet etmiştir. Bu hadisi zaten ne yapmıştık? Açıklamıştık. Şimdi müellif rahimahullah. Ondan sonra Kitab-ı Tevhid'in her babının sonunda burada bazı meseleler zikrediyor. Mesail veriyor buna. Bu kitapta bu meseleler zikrediliyor. Bu meseleleri inşallah bu şekilde elimizdeki Türkçe tercümelerden okuyacağız. Bu kitapta zikredilen, kitapta ifade edilen meseleleri, yani bunlar fayda babından anlatılanlardan çıkarılan bazı hükümler. Onları burada okuyacağız. Abi kimse hemen hemen çoğu arkadaş kitap bitirmemiş. Yani bu kitabı normalde elinizde bulundurmanız lazım. Okumanız lazım. Evet, Üstad Bülent. dikkat çekilen konular. Evet, dikkat çekilen konular. Bir, cinlerin ve insanların yaratılış gayesi ancak Allah'a ibadet etmeleri. Evet. Bunu nereden çıkardık? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Evet. 2. Allah'a ibadet ancak ibadet sayılan fiillerden hiçbirini başkası için değil, yalnız Allah için yaparak onu birlediğimiz takdirde gerçekten Allah'a ibadet ve kulluk sayılır. Böylece Allah'a ibadete çağırmanın manası da onu ibadette birlemeye çağırmak olur ki işte Kureyş'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in davetine karşılık onunla çatışıp kendisine düşmanlık etmesinin sebebi de hep bu olmuştu. Evet, bir dakika. Burada şimdi bu Bülent'in okuduğu şeydeki şeyler, dikkat çekilen konular, askerlerden ifade edilen bazı şeyler. Buradakine okuyalım. Bunlar daha özgün haline yakın ifadeler. Evet. İki. İbadet ancak tevhiddir. Çünkü çekişme ve düşmanlık onun hakkındandır. Evet. Yani ibadet ancak tevhiddir. İbadetten maksadı nedir? Yalnız insanların ibadet etmesi değil. Yani ben insanları, dinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattı mı? İnsanlar ve cinleri ibadet etmek için yarattım olarak söylesek ne çıkar bundan? Şöyle bir şey de anlaşılabilir. Yani insanlar Allah'a ibadet etsinler. Namaz kılsınlar, oruç tutsunlar, zekat versinler. Ama bunun dışında evliyalara da ibadet etsinler. Bunda bir ne yoktur? Bir deis yoktur, bir çelişki yoktur anlaşılabilir. İbadetten maksat nedir? Tevhiddir. Evet. Üç. Tevhidi gerçekleştirmemiş olan kişi Allah'a ibadet ediyor değildir. Evet. Bu anlamda Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَابُدْ Evet. Tevhidi gerçekleştirmemiş olan kişi Allah'a abid olmaz. Bilakis ne olmuş olur? Müşrik olmuş olur. Allah'a ibadet etmeyen veya Allah'la birlikte başkasına ibadet eden ne olmuş olur? Müşrik olmuş olur. Şirke düşmüş olur. Evet. Dört. Peygamberlerin gönderilmesindeki hikmet. 5. Peygamberlerin gönderilmesindeki hikmet neydi arkadaşlar? Onların kavimleriyle, yaşamış oldukları toplumlarıyla çatışmaya düştü. Tartışmanın yaşandığı, problemin meydana geldiği ve bunu çözmek istedikleri ilk şey neydi? Hedef? Sadece Allah'a ibadet edilmesi. Yalnızca Allah'a ibadet edilmesi ve tağuta ibadetten kaçınılması. Peygamberler kavimlerine öncelikle ne yaptılar bunu? Anlattılar. Evet. 5. Peygamber gönderilmemiş hiçbir ümmet yoktur. Peygamber gönderilmemiş, kendilerine peygamber gelmemiş hiçbir topluluk yoktur. Bunu nereden anlıyoruz? وَلَقَدْ سَعَتْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِمْ رَسُولًا Evet. 6. Tüm peygamberlerin dini tektir. Evet. Tüm peygamberlerin dini tektir. Bunu nereden anlıyoruz? وَلَقَدْ سَعَتْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِمْ رَسُولًا اَنْ اِعْبُدُ اللّٰهِ Peygamberlerin ilk davet ettiği şey ne olmuş? Allah'a ibadet olmuş. Bakıyorsunuz Allah-u Teala diğer Hud'dan bahsederken, Nuh'dan bahsederken onların hakkında ne diyor? Onların hakkında ne gelip ne diyor? Ya kavmi ibudullah. Ey kavmim ne yapın? Allah'a ibadet. Ma lekum min ilahin gayr. Allah'tan başka bir ilah sizin için yoktur. Onların verdiği cevap ne? Ezi'bena li na'budallaha vahde ve nezere ma kâne ya'budu âbâ'una. Onlar bu peygamberlerin bu davetine ne demişler? Bizler babalarımızın ibadet ettikleri şeyleri terk ederek yalnızca bizleri Allah'a başına ibadet etmeye mi davet ediyorsun? Yani peygamberlere karşı çıktıkları nokta ne olmuş? Bu atalarımızın ibadet ettiği şeyleri terk etmeyi bizden isteme. Yoksa hiçbir peygamberine gelip genel manada özellikle Kureyş gelip de ya sen ne diyorsun? Hangi Allah'tan bahsediyorsun? Hangi yaratıcıdan bahsediyorsun? Hangi yaratıcıdan bahsediyorsun diye ne yapmamış? İsyanda karşı çıkışta bulunmamış. Evet. Meselelerin en büyüklerinden biri tağuta küfredilmedikçe Allah'a evet. ibadetin gerçekleştirilmeyeceğidir. Evet. Yani ne dedik? Bu La İlahe İllallah'ın nefi ve ispatı olarak açıklamıştık. La İlahe İllallah kelimesi yani kelime-i tevhid. Önce nedir? Nefsi sonra ispattır. Yani Allah-u Teala ibadete layıktır. Allah-u Teala ibadeti hak ediyordur deyip de onun dışındakilerin ibadeti hak etmediğini ispat etmedikçe bir kimse ne yapmamış olur? Kelime-i tevhidi gerçekleştirmemiş olur. Yani sadece şunu demek insan için yeterli değil. Allah ibadete layıktır. Allah ibadeti hak ediyor. Evet. İbadetimizi Allah'a yapmalıyız. Ama bakıyorsun ki adam diyor ki ama başın sıkıştığı zaman şeyhlere de ne yapabilir? Medet umulabilir. Şeyhlerden de yardım istenilebilir. Bu ne yapmamış oldu? Tağut'u inkar etmemiş oldu. Evet. Bu anlamda Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Femen yekfur bit tağuti ve yu'min billahi fakat istemteke bil urvetil vuska lem fitrame leha vallahu semihun alim. Kim tağuta küfredip Allah'a iman ederse toplam kimmeyen bir kulta sarılmıştır. Bakara suresi 256. Evet. 8. Tağut Allah'tan başka kendisine ibadet edilen her bir şeyi kapsamaktadır. Evet, tağut Allah'tan başka ibadet edilen her bir şeyi yapmaktadır, kapsamaktadır. Evet. Enam suresinde yer alan mezkür 3 ayeti kerimenin Selef-i Salih'in nezdinde gerçekten üstün bir öneme sahip olduğudur. Evet, bir de o ayetleri açıkladık zaten. Evet. Bu 3 ayette 10 mesele üzerinde durulmaktadır. Evet, orada 10 tane mesele vardı. Bunların en başında da şirkin yasaklanması gelir. Evet. Kul Teala etlu ma harrama aleykum rabbukum. Rabbiniz haram kıldığı şeyi okuyayım mı? Ne olmuş? La tuşriku bihi şey'en. Evet. İsra suresinde yer alan muhkem ayetlerde 18 mesele zikredilir. Allah bunları zikretmeye لَا تَجْعَلُوا مَا اللّٰهِ اِلٰهَ مَاهَرًا. Evet. İsra suresinde Allah-u Teala 18 tane mesele zikrediyor diyor. İsra suresine baktığınız zaman 22. ayetten 39. ayete kadar Allah-u Teala bu 10 meselede, 18 meselede başladığı zaman diyor ki لَا تَجْعَلْ مَا اللّٰهِ اِلٰهَ مَاهَرًا. Allah'la beraber başka ilah ne yapma? Edinme. Şayet böyle yapalım fetak öde. Oturur kalırsın. Yani oturur kalırsın. Mezmûmen, kınanmış bir şekilde. Mahzûle, terk edilmiş bir şekilde kalırsın. Aleykümselam. Ya senin hiçbir şey olmaz. Amellerin dahi, Allah için yaptığın amellerin dahi seninle beraber olmayacak. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet etmiş olan ise İmam Müslim'in ondan rivayet ettiğiniz ne diyor? Aleyhisselatü vesselam. Allah Teala'dan. Ene agne şurakâ'i anit şirk. Kendisine şirk koşulanların şirke en ihtiyacı olmayanı kim? Bir amel işler, bir iş işler. O yaptığı işte seni başkasına ortak koşarsa ne yaparım diyor Allah sana. Onu ve şirkini şirk koştuğu şeyi ne yaparım? Bırakırım, terk ederim. Yani yalnız bırakır. Ayette bunu açıklıyor. La tec'al ma'allaha ilahen ahar. Allah'la beraber başka bir ilah edinme. Fetak orada mezmûmen mahzûle. Ahirette kınanmış olacaksın. Mahzul olacaksın. Terk edilmiş olacaksın. Yani Allah için yapmış olduğunu zannettiğin amellerin bile seni terk edecek. Allah Teala diyor peygamberine le in eşrakte şayet çift koşacak olursan ne diyor bunu Allah Teala? Peygamberi aleyhissalatü vesselam diyor le in eşrakte le yahbetenne amelu. Amelin ne olur? Bu şeyler ve le tekûnenne minel kafirin. Sırada uğrayanlardan olursun. Evet. İsra suresinde bundan başlıyor. Bundan başlıyor Allah Teala. Devamla. Ve la tec'al me'allahi ilahen ahara fetulka fi cehenneme melûmen medhûra. 39. ayette 22'den 39'a kadar sıralamış oldu. Bize bahsetmiş oldu Allah Teala'nın ayette. İşte annenizle babanızla işte ayetlerde Allah-u Teala zikrettiği ayetlerde bunların sonuncusunu bu ayetleri şöyle bitiriyor. Diyor ki وَلَا تُجْعَلْ مَا اللّٰهِ اِلٰهًا اَخَرٍ. Allah'la birlikte yine başka bir ilah edinme. فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ. Ne yapılırsın? Cehenneme atılırsın. Cehenneme konulursun. Nasıl? مَلُومًا. Yerilmiş, kınanmış şekilde. Diğer ayetleri nasıl açıklıyor? Sanki hayvanlar nereye götürülüyormuş gibi. Suya götürülüyormuş gibi. Hayvanlar suya nasıl götürülür? İtiş kapış götürülür değil mi? Ama cennet ehli nasıl gidecek? Cennete nasıl girecek? Rafka. Nasıl yani? Dışarıdan gelen heyetler gibi. Misafir gibi. Başlanacak. İşte Allah Teala ayetleri bu şekilde bitiriyor. فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا فَدُحُورًا. Kovulmuş ve kınanmış bir şekilde. Cehenneme götürülecek. Allah Teala şirk koşar. Evet. Bu meselelerin ne derece büyük öneme sahip olduklarını bilgilendirmek için Yüce Allah ذَٰلِكَ مِمَّا اَوْحَا اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ. Evet. Bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerindendir. Evet. 10 hak ayeti adı verilen ve haklarından ve haklardan bahseden Nisa suresindeki ayeti kerimeye gelince Yüce Allah وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Allah Teala Nisa suresindeki güvenlik programını zikretti. Bu bazı alimler bu ayeti 10 hakkın, hukukun zikredildiği ayet olarak açıklıyor. Yani burada ne var? Bazı hak hukuklar var. Kişinin üzerinde bulunan, başkasına karşı yerine getirmesi gereken hak hukuklar var. Bu ayetlere 10 hak, 10 hukuku içeren ayetler de deniyor bazı alimler. Bu ayetlere nasıl başlanıyor? وَعْبُدُ اللّٰهِ. İlk hak ne? Senin üzerindeki ilk hak? Allah'ın hakkı. وَعْبُدُ اللّٰهِ. O da Allah'ın hangi hakkı? Allah'a bağlı ibadet etmen. Nasıl ibadet? وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Ona hiçbir şeyi ortak koşmadan. Sonra diyor ki وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. Anne babaya iyilik. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. Sonra diğer hakları var Allah Teala bize burada sayıyor. Ama üzerimizde bulunan en önemli, en büyük hak kimin? Allah Teala'nın hakkı, tevhid hakkı. Evet. Resulullah'ın vefatı esnasındaki vasiyetine dikkat çekilmiştir. Evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biz söyledik, dedi ki ne yapmıştır? Normalde bir vasiyet kağıt kalem isteyerek yazmamış, vermemiştir. Ancak onun bıraktığı ne vardır? Bir vasiyet vardır. O da nedir? Allah'ın kitabı, kendisinin sünnetidir. Abdullah İbni Mesud da burada ne yaparak o hadiste, zikretmiş olduğumuz hadiste iştihat ederek anlamıştır ki bu ayetler nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bıraktığı vasiyettir. Evet. Allah'ın bizim üzerimizdeki hakkının bilinmesi. Allah'ın bizim üzerimizdeki hakkının bilinmesi. Muaz bin Cebel'e sorduğunda Aleyhisselatü Vesselam'ın sorduğu soruyu açıklaması. Evet. Yüce Allah'ın hakkını yerine getiren kulların Allah üzerindeki haklarının neler olduğu. Evet. Yani sen biz kullar olarak Allah Teala'nın üzerimizde olan hakkını öğrendikten, bildikten sonra onu yerine getirirsek ondan sonra neyi öğreniyoruz? Allah'ın üzerinde ne var? Bize vermiş olduğu bazı haklar var. Evet. Hadiste zikredilen tevhid karşılığında elde edilecek mükafatın birçok sahabi tarafından biliniyor olma. Bilinmiyor olma. O da bilmiyor olma. Evet. Bu mesele sahabenin çoğu tarafından, yani bu mesele derken dikkat edin bu hadis. Yoksa tevhid ehline verilecek mükafatların tevhid ehline tevhidi gerçekleştiren insanlara verilecek müjdelerin birçoğu zaten Kur'an-ı Kerim'de ne yapıyor? Zikir diyor. Bu manada sahabenin bu konuyu kavramış olmaması imkansız. Müellifin burada zikrettiği ne arkadaşlar? Bu hadis. Bu hadisi sahabenin çoğu bilmiyor. Nereden anlıyoruz? Bak dedik ki size Muaz bin Cebel ne zaman vefat etti? Hicri 18'de vefat etti. Kendisinden önce vefat eden birçok ne var? Sahabe var. Buradaki var, Ömer var, Osman var, Ali var. Bunun dışında çok sahabenin ileri gelen büyükleri var. Bu hadisin onların haberi olmadı. Nereden biliyoruz onların haberinin olmadığını? Diğer bir bapta da gelecek. Bundan sonraki bir bapta gelecek inşallah. Diyor ki hadisin diyor, ravilerinden bir tanesi. Muaz bin Cebel bu hadisi ölürken ne yaptı? Günaha girmemek için söyledi. Niye günaha girmemek istedi Muaz bin Cebel? İlimi saklama günahına girmemek için, ondan korktuğu için bunu söyledi. Yani ölümüne yakın, ölümü halinde bunu söyledi. Yani o zaman bu sahabeyi, bu hadisi sahabenin çoğu ne yapamıyordu? Tam olarak bu hadisi bilmiyordu, evet. Maslahat gereği ilmin gizlenmesinin caiz olması. Evet, maslahat gereği ilim gizlenebilir. Yani her insan her şeyi ne yapılmaz? Söylenmez, öğretilmez. Çünkü ne yapabilir? Yani sen bir adama bir şey öğretirsin. Onun hayrına bir şerzine olacak da o. Onu oradan gizleyebilirsin, evet. Muaz radıyallahu anh'ın yapmak istediği gibi Müslüman'ı sevindirecek müjdeli haberleri vermenin müstahap olması. Evet. Yani aleyhissalatü vesselam birçok şeylerde zaten sahabesini müjdelemiş. Kimilerini cennetle müjdelemiş. Yani müminin de bu vasıfla nitelenmesi lazım. Mümin kimse, yani kardeşlerine, Müslüman kardeşlerine güzellikleri anlatan, onlara iyi haberler veren vasıflara sahip olmalı. Evet. Allah'ın rahmetindeki genişliğe dayanıp güvenmekten dolayı endişe beslemek. Evet, yani bu dedik ki kul bu hadiste geldiği üzere dedi ki Allah-u Teala'ya ne yapıyoruz? Yalnızca ibadet ediyoruz. Ona da ortak koşmuyoruz. Ya şu sokakta geçen kadına bakalım. Allah şirk koşmuyor bizi affeder. Ya işte sigara etmiş bir şey olmaz. Nasıl tevhid ehliyiz dese helak olur arkadaşlar. Bu inancı, bu fikri onu felaka dahi ne yapabilir? Bitirebilir. Niye? Çünkü o ne yaptı? Reca kısmını. Yani Allah Teala'nın affedeceği tarafını, sıfatını ne yaptı? Önde tutarak amelleri terk etmeye başladı. Bu helaka kadar gider. Öbür tarafta ne var? Korku. Sürekli Allah Teala'nın kendini affetmeyeceği. Sürekli yeis içinde olma. Bu da insanı nereye götürür? Yani böyle tekfire götürür. Haricilerin düştüğü duruma götürür. Ama mümin nedir arkadaşlar? İki ölçüyü, iki tarafı da ölçülü tutandır. Evet. Cevabını bilmediği bir soruya muhatap olan Allah daha iyi bilir der. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Allah ve Resulü daha iyi bilir der. Evet. Şimdi burada oradan okuyor muyum? Şimdi mesela kitabı tarif edeceksin. Yani burada bir şeydir. İlim ehlinin kitabını okurken tabi bu yanlış bir ifade değil. Açıklayacağımız üzere. Onların olduğu şekliyle onların yönetimi alınır, bırakılır. Eğer yanlış bir şey varsa o düzeltilir. Sert bir insan bilmediği bir şey kendisine soruluyorsa o insan ne yapabilir? Allah daha iyi bilir. Allah ve Resulü daha iyi bilir diyebilir. Alimler diyorlar ki yalnız Resulü daha iyi bilir. Yani Allah ve Resulü. Resulü'nü de Allah'la beraber zikretmek diyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatındaydı diyorlar. O vefat ettikten sonra doğru olan söylenmesi gereken nedir diyorlar? Allahu a'lem. Allah daha iyi bilir. Ayrıca şöyle bir tafsirle ayrıntıya da gidiyor ilim ehli. Diyor ki peygamberin hayatında yaşadığı dönemde olunsa bile. Yani peki ey Muaz, yarın yağmur yağacak mı? Muaz diyebilir mi radıyallahu anh? Allah ve Resulü daha iyi bilir. Diyemez. Çünkü niye bu kevni? Yeryüzüyle alakalı bir şey. Kalple alakalı bir şey bu manada. Kevni işlerde sadece ne denir? Allahu a'lem. Allahu a'lem. Ama dense ki fıtır sadakası altın olarak, gümüş olarak verilir mi? O zaman ne denebilir? Allahu ve Resuluhu a'lem. Çünkü bu şer'i bir konu. Devam edelim. Bilgileri insanların genelinden gizleyerek onlardan sadece bazılarına vermenin caiz olmuş. Evet, yani bakıyorsun ashabtan ileri gelen bir sürü sahabe var. Aleyhisselatü vesselam onların çoğuna bunu ne yapmamış? Bildirmemiş. Aralarından nadir bir cemez geçmiş. Ona haber vermiş. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin merkebinin arkasına başkasına bindirmesiyle alçak gönüllülüğü. Evet. Tavazusu. Alçak gönüllülüğü. Aleyhisselatü vesselam'a bakıyorsun evinde ev işini yapıyor. Ashabıyla beraber aç kalıyor. Ashabının önüne yattığı elbiselerle çıkıyor ki elbisesinin üzerinde yeni yıkanmış menüye izi var. Bakıyorsun sahabesiyle birlikte, ashabıyla birlikte beraber süt içiyor. Sonra o kalıyor. En son o içiyor. Yani tevazunun en güzel örneği. Bu da bizim için örnek olmalı. Yani aleyhissalatü vesselam bugün yaşayan, bugünden önce yaşamış, tarikat şeylerine baktığınız zaman onların hayatıyla ki ne kadar onların zühd içinde, takva içinde, ne kadar mütevazı olduğu bize anlatılmaya çalışsa bile aleyhissalatü vesselamın tevazusunu görünce onların bırakın tevazu sahibi olduğunu, kibir içinde yaşadığı insanlar olduğunu ne yapıyorsunuz? Adam bakıyorsun jipe biniyor, geziyor. Etrafında korumalar. Adamın yanına muridlere ulaşmak istese ulaşamıyor. Ne yiyor, ne içiyor. Değil mi? Yani aleyhissalatü vesselam olduğunca, elinden geldiğince abd, kul olarak insanlara gözükmeye çalışırken öbür günler ellerinden geldiğince olağanüstü, hata etmeyen, ulaşılması zor, eksiksiz insan suretine ne yapmaya çalışıyorlar? Çıkmaya özen gösteriyorlar. Evet. Hayvanın terkisine birisinin alınarak iki kişi birden bilinebileceği. Evet. Hayvanın arka tarafına kendisiyle birlikte ne yapıyor aleyhissalatü vesselam? Başkasını da bindiriyor. Evet. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın fazileti. Evet. Ondan önce şey de almak lazım. 20. Yok. 20. Başka bir şey. 23. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın fazileti. Tamam. Evet. 24. Bu meselenin ne derece büyük bir öneme sahip olduğu. Tamam. Bu meselenin ne kadar büyük bir öneme sahip olduğu. Yani tevhidin ne kadar önemli olduğu. Bunun çünkü karşılığı olarak verilen şey ne kadar büyükse onunla ilgili olan tevhid de yani ne de o kadar büyüktür. Evet arkadaşlar, bugün ikinci babımıza geleceğiz. İkinci babımızı zikredeceğiz. İkinci babımızda ikinci babda diyor ki müellif rahimahullah babun fadlu tevhid ve ma yukeffiru minez zunub. Tevhidin fazileti, tevhidin değeri ve günahlara kefaret oluşur, günahları affedici oluşur. Devamlı müellif rahimahullah hemen Allah-u Teala'nın En'am suresinin 80. ayetini zikrediyor. Diyor ki اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ 82. Doğru 72 miydi? 82. ayet اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا İman edenler وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ Ve imanlarına zulmü bulaştırmayanlar. İman edenler ve imanlarına zulmü bulaştırmayanlar var ya, اُلَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنِ Allah sana diyor ki onlara ne vardır? Ya. Güvenlik vardır. Emniyet vardır. وَهُمْ مُحْتَدُونَ Onlar doğruya ulaştırılmış, hidayete erdirilmiş insanlardır. Şimdi yani güvenliğe ulaşmak ve hidayete erdirilmenin şartı olarak ayette ne zikrediliyor? İman edip ne yapmamak? Zulüm bulaştırmamak. Şimdi aslında bu ayeti duyunca diyorlar ki ey Allah'ın Resulü hangimiz yani zulmetmedi ki? Hangimizin işlediği zulüm yok ki yani. Herkesin kendine yaptığı bir zulüm var. Yani günah işlemek insanın kendine yaptığı nedir? Zulümdür. Başkasının hakkını yemek nedir? Zulümdür. Sahabeler bunu genel manada bir zulüm olarak anlıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara diyor ki o da sizin söylediğiniz gibi değil. Sema tekulun. Sizin dediğiniz gibi değil yani o zulüm. O zulmün tefsiri sizin anladığınızdan farklı. Allah diyor ki o diyor siz diyor Lokman Aleyhisselam'ın oğluna olan Lokman'ın diyor çocuğuna olan vasiyetini tavsiyesini duydunuz mu diyor. Ne diyor Lokman çocuğuna? Ya buney la tuşrik billah inne şirke le zulmün azim. Ey evlat Allah'a ortak koşma zira şirk koşmak, ortak koşmak en büyük zulümdür. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ayetine tefsir ediyor. Zulüm kelimesini şirk olarak açıklıyor. Yani Allah'a şirk koşmayan, tevhidine, ibadetine şirk bulaştırmayan insan neyle müjdeleniyor? Emniyetle, güvenlikle ve hidayete erdirilmekle. Diyor ki yani dünyada güven içinde olmak, burada güven içinde olması, emniyet içinde olması yani dünyada hidayete erdirilmiş, doğruya erdirilmiş olması nerede? Ahirette. Sonuç olarak da nereye girmesi? Kişinin cennete girmesi. Bu ayet de bize gösteriyor ki arkadaşlar tevhidin çok büyük bir fazileti var. Müellif de zaten bu bab olarak tevhidin fazileti ve günahlara kefaret oluşu babını yazıp hemen akabinde bu ayeti zikretmesinin sebebi bize neyi gösteriyor? Tevhidin değerinin, faziletinin çok önemli ve çok bir yere önemli bir yere sahip olduğu. Sonra devamla Müellif rahimahullah hadis getiriyor. Diyor ki an Ubadet ibn-i Samit radıyallahu anh Ubadet ibn-i Samit'ten rivayet olunduğuna göre Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Men şehide en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Kim Allah'tan başka ibadete layık hak ilahın olmadığına ve yalnızca ibadete layık olanın Allah olduğuna onun bir ortağı olmadığına şahitlik ederse. Enne Muhammeden abduhu ve rasulu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve rasulü olduğuna şahitlik ederse. Ve enne İsa abdullahi ve rasuluhu. İsa'nın Allah'ın kulu ve rasulü olduğuna şahitlik ederse. Ve kelimetuhu elkaha ila Meryem. Meryem'e koyduğu bir kelimesi olduğuna inanırsa, şahitlik ederse, ruhun min, onun katından bir ruh olduğuna inanırsa, şahitlik ederse, ne olur? Vel cennete hak, cennetin hak olduğuna inanırsa, vel nâre hak, ve ateşin hak olduğuna inanırsa, اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ عَلٰى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ Allah-u Teala o kimseyi bunlara şahitlik tuttuğu takdirde, bunlara şahit olduğu takdirde yaptığı ameller ne olursa olsun bu kimseyi ne yapar? Cennete sokar. Şimdi teker teker alalım. Dedi ki مَنْ شَهِدَ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَر۪يكَ İbadete layık hak ilahın yalnızca Allah olduğuna ve ortağı olmadığına bir kişi şahit olursa. Biz bunu derslerinde çok açıkladık hatırlarsanız. Yani kelime-i tevhid Mekkeli müşrikler tarafından manası bilinen bir kelimeydi. Hem lafızlarıyla bilinen hem manasıyla bilinen bir kelimeydi. Zaten ondan dolayı bunlar ne yapmadılar? Bu kelimeyi söylemediler. Ama bugünün insanları tarafından bu kelime lafzi olarak telaffuz edilse de söylense de manası olarak ne yapılmakta? Bilinmemekte. Bu hadiste bize neyi anlatıyor? İşte kim Allah-u Teala'nın ibadete layık hak ilah olduğuna ve onun hiçbir ortağı olmadığına şahitlik eder. Şart bu. Şart şu değil. Kim la ilahe illallah derse değil. Yani evet kim la ilahe illallah derse cennete girecek. Ama nasıl bir şekilde la ilahe illallah derse? Şimdi gelecek hadislerde. يَبْتَغِي بِذَٰلِكَ وَجْهَ اللّٰهِ diye bir rivayette. Allah'ın yüzünü ne yaparak? Umarak, arzulayarak. Başka bir rivayette صُدْقًا مِنْ قَلْبِهِ kalbinden doğru tasdik ederek. Yani bunlar hep la ilahe illallah'ın şartları açıklamıştık. فَاَنْتَ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Peki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin önce abduhu onun kulu olduğuna sonra Rasuluhu onun elçisi olduğuna inanırsa Allah diyor ki abdu kelimesi onun abd olduğunu anlatmak, ilah olmadığını, ibadet olunmaması gerektiğini anlatmak için söylenmiştir. Önce bunu kabul edecekler. Onun abd. Abdun kuldur. La yu'bed. Ne yapılmaz ona? İbadet edilmez. İbadet olmaz. Rıbda emleku lekum nef'an ve la zarra. Ben sizler için bir zarar ya da fayda vermeye sahip değilim. Malik değilim. اِنَّمَا اَنَا بَسَرُمْ مِحْلُكُمْ Ben sizler gibi bir beşerim. يُوْحَا اِلَيَّ Benim bir vazifem var. O da ne? Bana vahiy geliyor. Vahiy olmuyor. وَرَسُولُهُ İfadesini bize anlatıyor. Resuldür. İttiba edilir. İsyan edilmez. Haber verdikleri tasdik olunur. تَفْسِيقُهُ فِي مَا اَخْبَرْ Ondan sonra olduğu şeylerden yaşanılır. Emrettiği şeyler imtisal-ı ma emar emrettiği şeyler imtisal olarak tasdik edilir. Emredir. Ve Allah-u Teala'ya ancak onun gösterdiği şekilde ibadet edilir. Nasıl şekilde Allah'ın Resulüne Resul olduğu kabul ederek iman edilir. Yani ben Allah'ın Resulüne iman ediyorum ama adam diyor ki böyle demiş ama İsa inmeyecek. Çünkü hadisler diyor akidede bir delil teşkil etmez. Aynen böyle diyor adam. Bakıyorsun ki yasaklarını yap, uzak ele tek çekmiyor. Emrettiklerini yerine getirmiyor. Allah'a onun göstermiş olduğu yolda ve metotla ibadet etmiyor. Yani bu insan yapmış olur dinle ancak bu Resul'e iman etmeyi söylemiş olur. Şehadet etmiş olur. Ve enne İsa Abdullah ve İsa'nın Allah'ın ne olduğuna inen elçisi? Ve Resuluhu ve onun elçisi olduğuna. Ve kelimetuhu ve Allah-u Teala'nın neyi? Tabii kelimesi. Burada ne? Allah-u Teala'nın bu şeyler Hristiyanlar buradan hareketle buradan çıkarak onun Allah'tan olduğunu çünkü Allah'ın kelimesi onun neydir diyorlar? Bir sıfatıdır. Eğer İsa da onun kelimesi ise yani Allah'ın bir neydir? Sıfatıdır. Yani diyor ki Allah'ın neydir? Oğludur. Ondan bir parçadır diyorlar. Peki doğru nasıl anlamamız gerekiyor? Allah'ın kelimesi demek ne demek? Diyor ki Ahmet İbn Hanbel, İsa Aleyhisselam biliyorsunuz diğer insanlara nazaran, diğer insanlara göre babasız meydana geldi. Annesinin karnında meydana geldi, doğdu. Öyle değil mi? Nasıl oldu bu? Allah Teala ne yaptı, ne emretti? Ne dedi? Kun. Kün değil. Kun. Tamam. Kun dedi. Yani demek kun? Ol. Ve İsa Aleyhisselam'da ne oldu? Oldu. Şimdi İsa Aleyhisselam kun mu? Yani ol, Allah'ın ol kelimesi mi? Yoksa ol kelimesiyle doğan, meydana gelen bir mahluk mu? Mahluk. İkincisi değil mi? Yani hiçbir akıllı insan onun kun, yani ol olduğunu ne yapamaz? İnanamayalım, iddia edemez, söyleyemez. O halde İsa Aleyhisselam hangi bakımdan Allah'ın kelimesidir? Onun kun, yani kelimesi mucibince, ol emri mucibince dünyaya gelmesi bakımından nedir? Onun kelimesidir. Ancak onun kendi kelimesi olan kun, yani ol değildir. Anladık mı? Yani hiçbir akıllı insan demez. İsa Aleyhisselam ol, kun. Öyle değil mi? İsa Aleyhisselam Allah-u Teala'nın ol emrinin gereği mucibisince sonucu olarak dünyaya gelmiştir. Mahluktur. Bu yüzden de ne diyoruz? O Allah-u Teala'nın bu bakımından neyidir? Kelimesidir. Allah-u Teala buna dikkat çekiyor ayette. İnne mesele İsa indallah. İşte meseli Adem. İsa'nın meseli, İsa'nın örneği Adem'in örneği gibidir. Adem'in aynısıdır. Halakahu min turab. Allah onu da ne yapmıştır? Topraktan yaratmıştır. Sümme kâle lehu halakahu min turab. Sümme kâle lehu kun feyekun. Sonra ona ne demiştir? Ol demiştir. O da olmuştur. Ama İsa ne değildir? Ol değildir. Bu halde İsa Allah'ın bu manada kelimesi değildir. Yani Allah Teala'nın bir cüzdü, bir parçası değildir. Bunu söyleyen adam ne ters düşmüştür? Ayetin gerçeğine, mefhumuna ters düşmüştür. Yani kimse demez. İsa kundur. İsa kun değildir. İsa kun ile olan, meydana gelen bir mahluktur. Meryem Aleyhisselam kavmine geldiğinde, hamile olarak geldiğinde, karnında onu taşıyarak geldiğinde, kavmi ona ne diyor? Ya Meryem, lekad ciddi şeyen seriyye. Sen çok çirkin bir şey getirdin. Yani, hamile geldin, sen adanmış, ibadete adanmış bir kadınsın. Ya uhte Harun diyor, ey Harun'un kardeşi. Ma kâne ebu ki, senin baban kötü bir adam değildi. Meryem diyor, senin baban kötü bir adam değildi. Ama kanet ummuki bagiyye. Annen de kötü kadın değildi. Tabi ne diyor Meryem Aleyhisselam buna cevap olarak? Ona işaret ileyh. Kime işaret ediyor? Meryem Aleyhisselam. Bebeğe işaret ediyor. Kalu keyfe nukellimu men kâne fil mehdi sabiyya. Beşikte duran bebekle nasıl konuşacağız? Onlar da diyor ki nasıl konuşalım bu bebekle? Kale inni Abdullah. İsa Aleyhisselam onlarla konuşuyor. Diyor ki kale inni Abdullah. Ben Allah'ın kuluyum. Ataniyel kitabe ve cealeni nebiyya. Allah bana ne yaptı? Kitabı verdi. İncil'i verdi. Ve bana ne verdi? Nübüvvet verdi. Beni nebi kıldı. Nebi etti. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَمَا كُنْتْ Ben nerede olsam olayım, nereye gidersem diyeyim, beni ne yaptı? Mübarek kıldı. وَمَا وَاَوْسَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَاَدُنْتُ حَيَّا Hay olduğum, hayat olduğum sürece bana ne yaptı? Namazı ve zekatı emretti, vasiyet etti, buyurdu. وَرَّمْ بِوَالِدَتِي Ne yaptı bana? Anneme itaatkar olmamı emretti. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَارًا شَقِيَّ Beni ne yapmadı? Azgın, bedbaht. Kılmadı, zorba kılmadı. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيَّ Doğduğum güne, öleceğim ve tekrardan dirileceğim güne selam olsun. Zalike İsa ibn-i Meryem kavlul hakkillezî fîhî temtarûn. İşte İsa budur diyor Allah Teala. Sizin hakkında itirafa düştüğünüz, ayrılığa düştüğünüz konuyla ilgili hak sözü de budur. Nedir o da? Ne diyor? İnni Abdullah. Onun için gerçekten bu ayeti okuyup da, Meryem suresindeki bu ayeti okuyup da birçok Müslüman olmuş Hristiyan var. Çünkü etkileyici ayetler, ben bu ayetler İsa Aleyhisselam'ın kundakta bir bebek olduğu ve Allah'ın kulu olduğunu ifade ediyor. Çok açık. İsa Aleyhisselam da nedir? Allah Teala'nın bir kuludur. Ve ruhun min, onun katından bir ruhtur. Ne demek bu onun katından bir ruhtur? Yani Allah Teala'ya arkadaşlar izafe edilen, Allah Teala'ya nispet edilen şeyler farklı farklıdır. Mesela Allah'ın yüzü, Allah'ın eli gibi bazı vasıflar vardır, sıfatlar vardır. Bunlar sadece ve sadece ne olarak anlaşılır? Allah Teala'nın sıfatları olarak ne yapılır? Anlaşılır. Ama Allah Teala kendisine ne yapabilir? Bazen mahlukattan bir takım şeyleri nispet edebilir, izafe edebilir. Diyebilir ki Allah Teala Beytullah, Allah'ın evi. Nakatullah, Allah'ın devesi. Gibi değil mi? Abdullah, Allah'ın kulu gibi. Bu Allah Teala'nın kendisine nispet ettiği, izafe ettiği, bu vasıf olmayan, bilakis ayan denilen, yani zat denilen şeyler, cisim denilen şeyler bunlar. Allah Teala'ya nispeti hangi bakımdan nispettir? Şereflendirme bakımından. Şereflendirdiğinden dolayı, Allah ona değer verdiğinden dolayı bunları kendine ne yapar? İzafeden nispet eder. İşte Allah Teala'nın bununla bağlı olarak bu bağlamda mahlukatında bulunan bazı şeyler vardır. Manalar vardır. Bazı sıfatlar vardır. Mesela ruh gibi. Bunu Allah Teala ne yapabilir? Kendisine nispet edebilir, izafe edebilir. Mesela ruh insanı olan nedir? Bir niteliktir, vasıftır, değil mi? Allah Teala onu kendisine nispet ettiği zaman da ruhun minhu, onun katından bir ruh dediği zaman bu ne anlaşılır? Allah'ın kendi ruhunu? Hayır. Peki Allah Teala bunu kendine niye izafe eder? Deminden söylediğimiz gibi ona değer verdiğinden dolayı. Ona şeref verdiğinden dolayı Allah bunu ne yapar? Kendisine nispet eder. Yoksa vahdeti vücutçuların dediği gibi, hululcuların dediği gibi, yani Allah Teala'nın ruhu nerededir der mesela bazıları değil. İsa Allah'ın ruhudur gibi şeyler söyleyerek Allah'ın kendi ruhundan ona üflediğini ne yaparlar? İnanırlar. Bu yanlış bir görüştür, yanlış bir anlayıştır. Dediğimiz gibi Ehl-i Sünnet ve Cemaat bunu bu şekilde açıklamıştır. Ve kim cennetin hak olduğuna, cennetin hak olduğuna ve ateşin hak olduğuna inanırsa اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةِ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ Allah Teala ne yapar? Bütün bunlara inanan kimseyi yapmış olduğu ameller ne olursa olsun onu cennete sokar. Daha sonra müellif rahimahullah İsmail radıyallahu anh'ın hadisini zikre. İsmail ibn-i Malik radıyallahu anh bu hadisi aleyhissalatü vesselam diyor ki فَاِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا اِلَّهَ اِلَّا اللّٰهِ يَبْتَغِي بِذَٰلِكَ وَجْهَ اللّٰهِ Kim Allah'ın yüzünü arzulayarak, yüzünü ittiga ederek, onun o sıfatını umarak, bunun manası nedir? Araplar bunu niçin kullanırlar? Allah'ın yüzünü ummak. İşte bu hadiste ne var? Allah'ın yüz sıfatı var. Yani Allah için bir yüz sıfatı ne yapılır? Sıfat edilir. Allah'ın kendine layık, teşbihten uzak, neyi vardır bir? Yüzü vardır. Keyfiyetimizi aramayız, bilemeyiz. Peki Allah'ın yüzünü istemek nedir? Onun rızasını ummak, rızasını ne yapmak? Talep etmektir. Kim Allah'ın yüzünü umarak, yani ihlaslı olarak diyor bizler, ihlas ile La ilahe illallah derse Allah onu ne yapar? Ateşe haram kılar. Ateşe haram kılmak diyor ki alimler iki türlüdür. Bir mutlak olarak haram kılınmak var. Yani ateş sana haram. Yani sen hiç ateşi görmeden direkt Yani ateşe girmeden cennete girecek. Buna ne diyoruz? Mutlak tahrim diyoruz. Mutlak olarak. Bir de var ki senin ateşe girme şeyin var. Yani girmeyi hak edecek günahlar işlemişsin. Oraya gireceksin. Azabı göreceksin ama ondan sonra artık cehennem sana ne olacak? Haram olacak. Cennete girecek. Hangi şartlar? İster mutlak tahrim olsun, ister mutlak olmayan girip çıktıktan sonra ateşin sana haram kılınması olsun. Bunun şartı ne? Şirk koşmamak. Allah'a, Allah'ın yüzünü umarak yani ihlas ile la ilahe illallah ne yapmak? İslam. Önce söylemek, önce itikad etmek, sonra söylemek, gereğince amel etmek. Bu hadisin takım lafızlarda başka rivayetleri var. Bu hadisten muradın, bu hadisin maksadının ne olduğunu bize daha iyi anlatıyor. Çünkü bazıları bu hadiste geçen ben kâle la ilahe illallah kim la ilahe illallah derse Allah ateşi ona haram kılar ifadesinden kim la ilahe illallah derse ifadesine takılıp şunu demekteler, şunu diyebilmekteler insan diliyle la ilahe illallah dediğinde iş bitmiştir. Yeter. Amel işlemesine gerek yok. Kim diyor bunu? Bu fırka kim bunlar? Murciye. Murciye bunlar. Murciyeler ne yapmaktalar? Murciyeler farklı farklı kategorilerde değerlendirirsek farklı farklı gruplara ayrılmış topluluklardır. Onlar amelleri ne yapmazlar? İmanını görmezler. Amelleri imandan görmez, sanmazlar. Kimileri der ki iman la ilahe illallah demektir. Bilme söylesen yeter. Kimileri demektir ki kalp ile nedir? Bilmek. Kalp ile bilmek. Ama bizler hadislerin yani sadece bu hadislerin üzerinden gitsek bile amelin imandan olduğunu gösteren ayetleri ve diğer hadisleri bir kenara bırakıp da bu hadis üzerinden gitsek bile amellerin imandan olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Yani mesela Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki Muaz bin Cebel'e ya Muaz sesleniyor Muaz'a. Muaz diyor ki lebbeyke ya Resulallah. Buyur ey Allah'ın Resulü. Lebbeyke ve sa'deyk. Buyur ey Allah'ın Resulü. Dinliyorum. Ya Muaz. Üç kere tekrarlıyor bunu. Üç kere. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tekrarladıkça o da tekrarlıyor bu şekilde üç kere. O diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam مَا مِنْ اَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهُ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ اِلَّا حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ Kim? Kalbinden sıdk ile. Şimdi bir şartlar geldi. Demek ki bir dine söylemek ne diyeyim? Kalbinden sıdk ile doğru bir şekilde ihlas ile la ilahe illallah der ve Muhammedun Resulullah derse Allah onu ne yapar? Ona ateşi haram kılar. Sonra başka bir men lakiyallaha la yushriku bihi şey'en dakhala'l cenne. Kim Allah'a ortak koşmadan, şirk koşmadan Allah'a kavuşursa, ulaşırsa dakhala'l cenne, cennete girer. Muaz diyor ki yine aynı rivayette insanlara bunu müjdeleyin mi? Aleyhisselam diyor ki hayır bunu ne yapma insanlara? Müjdeleme. Bu ve bunun dışındaki benzer hadisler bize neyi gösteriyor? Dil ile söylemenin tek başına yeterli olmayacağını, bunun ihlas ile söylenmesi gerektiğini, yakin ile söylenmesi gerektiğini, muhabbet ile, sıdk ile söylenmesi gerektiğini bizlere ne yapıyor? Anlatıyor. Hatta alimler diyorlar ki, yani insan şayet diliyle bunu söylese, bunun aksi olan günahları işlese, o insan öyle bir hale gelir ki diyor artık bunu diliyle söylemek bu adamın diline ne yapar? Ağır gelir. Hani bazen diyor ya derslerimizde. Allah bazı insanları öyle mahrum bırakıyor ki adam hayatında la ilahe illallah dememiş ya. Veyahut da demiş ondan sonra bir daha dememiş. Aklından çıkmış yani. Öyle insanlar çok değil mi yani? Hani biz bazen kendimizi affet ehli olarak sayıtlıyoruz ki ya bugün kaç kere acaba la ilahe illallah dedim. 10 kere mi? 15 kere mi? 1 kere mi? Ya işte insan bazen diyor yani kaç kere dedim? Hiç demedim mi acaba? Diyor ki alimler kişinin günahları çoğaldıkça bununla zikri azalır. Kalbindeki bu kelimenin heybeti, marifeti, sıdkı, ihlası azalır, düşer. Kişi diyor salih amelleri kötü görmeye başlar. Ya salih ameller nasıl kötü görür? Ona yönelemez. Salih ameller ağır gelmeye başlar. Ondan sonra Yani bu adam kendini düzeltmezse, toplanmazsa, belki de kendinden tamamen bir mahvolabilir. Çizip gidebilir. Ne tut kalır, ne ihlas kalır, ne yakin kalır, ne amel kalır. Devamla müellif rahimahullah Ebu Said el-Hudri'den rivayet olunan hadisi getiriyor. Diyor ki Ebu Said el-Hudri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki, Musa aleyhisselam kâle Musa ya Rab allimni şey'en elkuruke ve ed'uke bihi. Musa aleyhisselam diyor ki Allah'a, ey Rabbim, seni zikredeceğim ve sana dua edeceğim bir şey öğret bana. Allah sana diyor ki kul ya Musa la ilahe illallah. Allah sana diyor ki Musa aleyhisselama, ey Musa la ilahe illallah de. La ilahe illallah. قال موسى ذلك قال موسى يا رب كل عبادك يقولون هذا senin bütün kullarım bunu ne yapıyor? Söylüyor. Yani Musa aleyhisselamın kastettiği burada şey la ilahe illallah küçümsemek şey burada Musa aleyhisselamın kastettiği kendine hususi, kendine özel şey istiyor. Ondan sonra devamla deniyor ki hadisin devamında, يا موسى أي موسى لو أن السماوات السبع والعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة شايف يدك السماء يدك السماء ساكنler sen bizim dışındaki diğer sakinleri ve yedi kat yer katının terazinin bir kefesinde olsa ve la ilahe illallah fi kıffe ve la ilahe illallah kelimesi kartının bir köşesinde olsa, bir tarafında olsa le malet bihinne la ilahe illallah. La ilahe illallah kelimesi, tevhid kelimesi ne yapar? Ağır gelir. Ağır gelir. Ağır basar diğerlerine göre. Yani burada ne ifade ediliyor? Burada la ilahe illallah kelimesinin ne kadar adiletli olduğunu müellif dedi ki bu bölümün başlığını ne demişti? Babun fadlu tevhid. Tevhidin fazileti bak. Bu hadisi zayıf gören bazı insanlar çıkmış. Ancak bu hadis diğer şahitleriyle rivayet olunan diğer yollarıyla ki Nuh aleyhisselamın ölmeden önce çocuğuna da bunu vasiyet ettiği rivayeti de var. Ki alimler bunları bu şahitleri hep bir arada topladıkları zaman bu hadise hasen demektiler. Bu hadisi sahih görenler arasında birçok alim var. Yani Hafız İbn Hacer bu hadisi sahih görmüş. Hakim sahih görmüş. Zeyhebi ne yapmış onu? Onun sıhhatini tasdiklemiş. Onaylamış. Yani bu hadis inşallah hasen bir hadistir. Bu hadiste gördüğünüz gibi anladığınız, duyduğunuz üzere la ilahe illallah'ın neyi var? Fazileti var. O kadar çok ki bakın düşünebiliyor musunuz? Yedi kat kök ve orada Allah'ın dışında yaşayan sakinler. Orada Allah'ın dışındaki olan diğer sakinler. Yani yedi kat kökte ne kadar melek var desek sayısını bize söyleyebilir misiniz? Söyleyemezsiniz değil mi? Ancak ne ifade edersiniz? Dersiniz ki semada her bir dört karışta ne var? Bir melek var. Allah Teala'ya secde eden ve Allah Teala ne yapan? İbadet eden. Beytul Ma'mur'a her gün kaç bin melek gidiyor? 70 bin. Ve o melekler çıktığı zaman oradan bir daha sıra onlara ne zaman gelecek? Ve kıyamete kadar hiçbir zaman onlara sıra gelmeyecek. Yani 7 kat kök sakinleri demek, yani sayısını bilemeyeceğimiz kadar melek topluluğu demek. Ve 7 kat göğün kendisi, 7 kat yer, buradan da ne öğreniyoruz? Yeryüzü de sema gibi nedir? 7 kattır. Onun 7 kat yer yüzü, yerin 7 tane katmanı, 7 katı bir kefede bulunsa, la ilahe illallah terazinin bir tarafında bulunsa ne oluyor? La ilahe illallah ağır basıyor. Ama dedik ki bu derslerinde sürekli söylüyoruz bunu. Yani bunun manasını bilerek saymış olduğumuz 7 çarşı vardı. Ne yaparak onları gidip onlarla amel ederek olursa. Ve müellif rahimahullah son olarak bize bize Enes radıyallahu anh'dan bir rivayet naklederek tevhidin faziletini ve günahlarına nasıl kestar oluşunu anlatan bir hadis zikrediyor. O da şu, diyor ki Enes bin Malik radıyallahu anh, Enes bin Malik biliyorsunuz uzun yaşamış, 100 yaşını görmüş deniyor sahabelerden bir tanesi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın ekser ma lehu ve veledehu. Allah'ın onun malını ve veledini, çoluğunu, soyunu, sopunu ne yapıyor? Çoğaltıyor. Hem çok çocuğu olan, hem uzun süre yaşamış, hem de zengin olmuş, büyük mala sahip olmuş bir sahabe. Aleyhisselatü Vesselam'ın yani bu duası kendisi hakkında kabul olmuş bir sahabe. Enes radıyallahu anh diyor ki Semi'tu Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme yakul. Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın şöyle dediğini ne yaptım? Duydum. Diyor ki Kâle Allahu Teala. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam kutsal olarak diyor ki Allah Teala şöyle dedi. Yabne Adem. Ey Ademoğlu. Lev eteyteni bi kurabil ardi. Ataya. Ey Ademoğlu. Yeryüzü dolusunca, yeryüzü miktarınca bana günahla gelsen ثُمَّ لَقِيْتَنِي لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْءٍ ve bana şirk koşmayarak bana kavuşsan, bu şekilde ölsen لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً ve ben sana yeryüzü dolusunca neyle gelirim? Mağfiretle gelirim. Görüyor musunuz tevhidin faziletini? Yani sen Allah-u Teala'ya yeryüzü dolusunca günahla gitsen ve Allah'a ortak koşmadan tevhidle gitsen, bunun karşılığı mükafatı ne arkadaşlar? Günahlarının mağfiret olunması. Tabi bu senin kelime-i tevhide olan sıdkın, ihlasın, bağlılığın oranında değişir. Allah-u Teala kimi kulları var ki onları ne yapacak? Cehennemi gösterecek, sokup da çıkartacak. Kimi kullarında var ki dileyecek. Dilemesiyle onları oradan sokmadan oraya çıkaracak. Şayet tövbe etmedikleri takdirde. Şirkin dışında olan günahlar için. Evet, şimdi meseleleri okuyalım. Yüce Allah'ın fazlı, ikram ve bağışları oldukça geniştir. Evet, Yüce Allah'ın fazlı, ikramı, bağışları çok geniş. Yani görüyorsunuz ne kadar büyük faziletler var. Kelime-i tevhid diye söylediğimiz, inandığımız şey bunun karşılığı ne kadar büyük. Ama tabii bunu gerçekleştirmek tabii o kadar zor. Niye zor? İnsan şayet bunu yapmazsa bilmezse. Yani diyoruz ya, la ilahe illallah manasını bilmeyen maalesef bugün insanların çoğu la ilahe illallah manasını bilmekten uzak, yoksun. Allah'tan yani bilenler sorduğunuz zaman bilenler diyor ki Allah'tan başkana yoktur. İlah yoktur. Diyorsun ki Allah'tan başka ilah yoktur demek. Aç biraz diyor ki yani yaratıcı yok. Yani rızık veren yok. Yani hükmeden yok. Bunlar bilenler ya en iyisi. Kategorinin en iyisi. Hiç bilmeyen zaten ne yapmıyor? Hiçbir şey karıştırmıyor bu kelime onda. Yani la ilahe illallah diyor ki yani la ilahe illallah. Değil mi? Öyle demiyor yani. Mübarek bir kelime. Yani dediği gibi kaderin mübarek bir kelime. Güzel bir kelime. Söylüyoruz. Ben şimdi akşamları hoca camide nikah tabir ederken, iman tabir ederken söyletiyor. Ama hangi manaya gidiyor? Ne yapmıyor bunu? Bilmiyor. Yani bu adamlar için manasını bilmeyen yahut da manasını bildiğini zannedip yanlış bilen adamlar için bunun gereğini yapmak, gereğini yerine getirmek çok zor. Hatta bunlar bunun aksini yapmak da çoğu. Değil mi? Demek de ki ya kardeşim bu adamlar durup size şirk içindesiniz, şirk işliyorsunuz diyorlar. Hocalar, onların hocalarından bir tanesi böyle diyor. Ya bu Vahabiler de çıkmışlar abilere bir de diyorlar siz şirk koşuyorsunuz. Ya kardeşim biz hiç Allah'la beraber rızık veren, yaratan vardır dedik mi müşrik olalım? Diyerek bu kelime hakkındaki cehaletini ne yapıyor? Ortaya koyup sergiliyor. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın müşrik dediği, katlettiği, savaş ettiği insanlar dahi Allah'tan başka yaratıcı vardır, rızık veren vardır, yağmur yağdıran vardır, ne demek dememiştir. Yani onun için onları senin bu korktuğun, şikayet ettiğin şey müşrik yapmamış. Senin o bilmediğin, cahil kaldığın, aksini işlediğin, rabıta yaptığın, hizmet olduğun, yardım istediğin konular, onları nasıl müşrik yaptıysa, sen de ne yapar? Müşrik yapar. Evet. Allah katındaki tevhid, karşılığındaki sevabın bolluğu. Evet, Allah katındaki tevhidin karşılığındaki sevap ne kadar bol, görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet. Tevhid, sevapların yanı sıra tevhid, günahlar içinde kefarettir. Evet, tevhid, günahlar içinde kefaret. Tabi söyleyelim, ihlası, bunun manasının dişi. Bu orantılı diyor alimler. Yani sen gerçekten, gerçekten, kelime-i tevhidi, hakkıyla kalbine yerleştirdiyse, ihlas ile, hadislerde geldiği gibi sıdk ile, bunu söylerken Allah'ın yüzünü umuyorsa, recihini arzulayarak bunu söylediyse, bu direkt nereye yansıyacak? Amele yansıyacak. Yani harama bakamayacak, utanacak, haramdan korkacak. Salih amellere yarışacak, koşacak. Bu kalpteki bu oran azaldıkça da ne olacak? Bu kelime dile ağır gelecek. Bu kelimenin doğurması gereken ameller, salih ameller kişiye ağır gelecek. Yani bir adam düşünün, gece kalkıp 2'de işte teheccüde kalkıyor, bir tane namaz kılıyor. Bir adam da düşünün ki bu amel ona dünyanın en ağır ameli. Neden kaynaklanıyor? Bu kelimenin kalpteki olan yerinden, ihlasından, tutkundan kaynaklanıyor. Evet. Enam suresinde yer alan mezkûr ayetin tefsiri. Evet. Ubade bin Sabit radıyallahu anh hadisinde geçen 5 konu üzerinde iyice düşünülmezdir. Enam suresindeki ayet neydi arkadaşlar? Bu ayeti ezberleyin. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُلَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُحْتَدُونَ İman edip ona zulüm bulaştırmayanlara ne vardır? Güvenlik, emniyet vardır ve onlar hidayete doğru yola erdirilmiştir. Evet. Ubade bin Samit radıyallahu anh'ın hadisinde geçen 5 konu üzerinde iyice düşünün. 5 konu neydi? Şahadeten. Yani Allah'a ve Resulüne ne yapmak? Şahitlik etmek. Tafsiriyle, ayrıntısıyla. İsa aleyhisselamın Allah'ın kulu ve Resulü olduğunu kabul etmek. Cennetin hak olduğuna, ateşin hak olduğuna inanmak. Bunlar çok önemli meseleler. Evet. Ubade bin Samit ile İsa'nın radıyallahu anh'ın hadisleri anlatım sonraki rivayetlerle birleştirildiğinde La ilahe illallah sözünün anlamı senin için iyice açıklığa kavuşur ve yanılgıya düşen mağdurların hatasını açıklanlar. Dediğimiz gibi yani bu hadisleri iki Ubade'nin, Samet'in rivayet etmiş olduğu hadisle İsmail hadisini yan yana koyduğun zaman La ilahe illallah'ın sadece dil ile söylendiğinde kişiyi kurtaracağı manası çıkmaz. Bu hadisleri anlaşıldığında, okunduğunda, diğer rivayetlerle toplandığında ortaya çıkan gerçek şudur. Bu kelime ne olacak? Sıdk ile, ihlas ile, muhabbet ile, yakin ile, şüphesiz bir şekilde söylenecek. Evet. İsmail radıyallahu anh hadisindeki şart üzerinde durulması gereken hususlardandır. Evet. Nedir bu şart? يَسْتَغِي بِذَٰلِكَ وَجْهَ اللّٰهِ Rivayetteki. Kim Allah'ın yüzünü arzulayarak La ilahe illallah der. Bu şart çok önemli bir şart. Evet. La ilahe illallah'ın fazileti hakkındaki uyarıya peygamberlerin de ihtiyaç duydukları. Evet, peygamberler dahi buna ihtiyaç duyuyorsa, yani Musa aleyhisselam bile ne yaptı, Allah Teala onu o şekilde yönlendiriyorsa, bizler nasıl? Sürekli bunu kendi aramızda ne yapacağız? Müzakere edeceğiz, müdareke edeceğiz, tekrarlayacağız. La ilahe illallah o kadar büyük bir kelime ki gördünüz faziletini. Evet. Üzerinde düşünülmesi gereken şeylerden bir diğeri de La ilahe illallah kelimesi bütün yaratılmışlardan daha ağır olmasına rağmen birçok insanın terazisinde hafif gelecektir. He, bu da ayrı bir problem. Yani bu kelime o kadar ağır, terazideki yeri o kadar ağırken kim insanlar söyleyecek ki onun terazisinde bakacaksın ona rağmen yani düşünüyor musunuz? Yani teraziye La ilahe illallah söyleyen adamın bu ameli normalde konulduğunda karşı taraftaki günahların ağırlığı 7 kat sak, 2 kat ve 7 kat sakinleriyle birlikte Allah dışındaki 7 kat kök kadar bir günah ağırlığı olsa La ilahe illallah normalde ne yapması lazım ona? Ağır gelmesi lazım. Ama demek ki bazı insanlar olacak ki onların söylediği La ilahe illallah ne yapmayacak? Ağır gelmeyecek. Öbür taraf ağır gelecek ve ateşe hak edecek belki de bu adamı. Evet. Ölmüş o. Kalpten sıdk ile söylememekten kaynaklanabilir. İhlas ile söylememekten kaynaklanabilir. Yakin olarak söylememekten bunu görüyoruz. İlim bilmeden, manasını kabul etmeden. Yani şimdi düşünebiliyor. Adam günde sabaha kadar kalkıyor 5000 defa. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah diyor. Başı sıkışıyor, yetişen şeyim diyor. Yani bunun la ilahe, söyledi la ilahe illallah terazisi ne yapacak? Hiçbir ağırlığı olmayacak. Evet, evet. Yerlerin de gökler gibi 7 kat olduğunun bildirilmesi. Evet, Allah Teala Mu'minun Suresi'ndeki 6. ayette de zaten buna işaret ediyor diyor alimler. 10. Evet, ne diyor orada? Allah'ın dediği, pardon, Talak Suresi 12. ayet. Allah Teala diyor ki, Talak Suresi 12. ayette, Allahu lezi halaka seb'a semavatin ve minel ardi mislehunne. Allah Teala 7 kat göğü ve onun misli benzeri olan yeri yaratmıştır. Yani diyorlar buradaki benzerlik hangi bakımdan benzerlik? Kat olarak diyorlar. Sayı olan tefsire göre. Sayı olarak, katmanlar olarak. Burada da sanki ne vardı diyorlar? Yerin 7 kat olduğuna bir işaret vardır. Evet. Onların yani göklerin varlıklarıyla yani meleklerle şenlendirilmiş olmak. Evet. Melekler yani gökte yaşayan neler var? Sakinler var. Melekler var. Evet. Eşarilerin benimsediğinin aksine ilahi sıfatların kabul edilmesi. Evet. Burada müellif Allah'ın yüzünü umarak diye getirmiş olduğu hadiste şuna da değiniyor. Yani Allah-u Teala'nın ispat edilmesi gereken yine Allah'ın kendi haber verdiği, Resulü'nün diliyle haber verdiği bazı neler vardır? Sıfatları vardır. Bunlardan bir tanesi Allah-u Teala'nın neyidir? Vezhidir. Kendine layık bir şekilde Allah-u Teala'nın neyi vardır? Bir yüzü vardır. Vezhi vardır, yüzü vardır. Ama eşariler bazı el yazması nuskalarda, şeyhe ait bazı el yazması nuskalarda muaddile diye ifade etmiş şeyh. Yani muaddilenin aksine, neydi muaddile? Kim bunların muaddile? İptal edenler. Allah-u Teala'nın sıfatlarını ne yapanlar? İptal edenler, inkar edenlerin aksine Allah-u Teala'nın ispat ettiği sıfatları var. Evet. Enes radıyallahu anh'ın hadisi kavrandığı takdirde İhsan radıyallahu anh'ın hadisindeki La ilahe illallah diyen ve bununla Allah'ın yüzünü talep eden kişiye Allah cehenneme haram kılmıştır. Sözünde şirkin terk edilmesinin kelime-i tevhidin diliyle söylenilmesi olduğu anlaşılmış olur. Evet. İsa ve Muhammed aleyhisselamın Allah'ın kulu ve Resulü olduklarının birlikte zikredilmesi üzerinde düşünülmelidir. Evet. Yani İsa aleyhisselam da Allah'ın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir kuludur. Hristiyanların iddia ettiği gibi Allah-u Teala ne değildir? Ol değildir. Haşa ve haşa Yahudilerin de iddia ettiği gibi, ileri sürdüğü gibi kötü kadın, zinakar kadının çocuğu değildir. Evet, yani İslam ümmeti bu konuda nedir? En orta yol tutmuş insanlardır. Evet. İsa aleyhisselam bu sözü olarak Yüce Allah'ın kelimesi olarak anılmıştır. Evet. Yüce Allah'ın kelimesi olarak yani Allah-u Teala'nın kun ol kelimesiyle olmuş olmasıyla diğer peygamberlerden, diğer beşerden ne yapmıştır? Evet edilmiştir. Evet. Yine İsa aleyhisselamın Allah'ın... Bu şu demek değil. Daha önceki biz vasıflarımızı söylemiştik. Yani bir hususta bir kimsenin öne çıkması, o hususta ona faziletler verilmesi, onun her hususta, her şeyde, genel manada diğerlerinden üstün olduğunu göstermiyor, değil mi? Bunu biz ne yapmıştık? Açıklamıştık. O konuda nedir? Farklıdır, evet. Ama insanların en şereflisi, en değerlisi, en öne çıkanı kimdir desek? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Evet. Yine İsa aleyhisselamın Allah'ın katından bir ruh olduğu. Evet, bunu da açıkladık. Cennete ve cehenneme iman etmenin fazileti. Evet. Allah onu hangi amel üzere bulunursa bulunsun cennete sokar sözünün kavranılması. Evet. Ahiretteki amel terazisi mizanın iki kafesi bulunduğu, evet. İki kefesi bulunduğu. Kefesinin bulunduğu, iki tarafının bulunduğu terazinin iki tane kefesi vardır. Evet. Yüce Allah hakkında veçinin yani yüzünün bulunduğunu öğrenilmesi. Evet. Bu şekilde biz ne yaptık? Bu baktan öğrendik ki hadisler bize ifade etti ki Allah Teala'nın kendine layık bir neyi var? Yüzü var. Nasıl bir yüzü var diye kalkıp bir eşari, bir maturidi bize sorsa ne deriz? Senin nasıl ispat ettiğin zatının nasıllığı, keyfiyeti bilmiyorsa Allah Teala'nın yüzünün keyfiyetini ne yapacağız? Bilinmez. Ya da senin ispat ettiğin işitme, ispat ettiğin görme sıfatlarının nasıl bilinmiyorsa, bilinmediği gibi Allah-u Teala'nın vecih, yani yüz sıfatının keyfiyetini ne yapmak? Bilinmez. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfurullah ve etubu ileyk. Evet, Hollanda'daki arkadaşlardan.